أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما عزت مندو مشرانو کشرانو مجاهدینو محافظینو د دین نفذ کوونکو د نظام شرعی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما تاسو مخکې د سورۃ آل عمران یو دوه آیتونه تلاوت کو. په دې آیتونو کې مقام شهدا د شهیدانو فضیلت او د شهیدانو مقام و مرتبه ذکر دی. شهید دی تیلی شی چاگه دا اللہ پا دین بان قربانی ور کی او نیت و اراده خالص تا اللہ دا دین غلباوی چا دا اللہ دین غالب شی و کفر ختم شی بدینی ختم شی دا زمکنا دا اللہ قانون نفیس شی کفری قانون دا اللہ زمکنا ختم شی ظلم و جبر زیاته ختم شی دای پا زیبانی دا انصاف و دا عدل فیصلی شروع شی مسلمانان په خپل اسلام کې آزاد شي خپل اسلامي اعمالو کې اسلامي عبادتو کې اسلامي معاملاتو کې آزاد شي په آزادانه باندې خپل اسلامي نظام لاندې زندگی کوي. په اسلام کې مسلمان باندې څه پابندي عائد نشي په دنیا کې خپل اسلامي اعمالو کې مسلمان آزاد شي د اسلام د وجې نر مسلمان نشي ترسولی د ایمان د وجې نر مؤمن نشي ترسولی مؤمن د جیلونو ته نشي اچولی مسلمان د کلمې د وجې نه د اسلامي قانون و خلافت اسلامي اسلامي نظام غوښتلو د وجې نه په سکرواټو باندې نشي اچولی دا د مجاهد د جهاد او د مجاهد د قربانی ورکولو شهید د شهادت په مرتبې فایز کیدلو مقصد خالص دا خبرې وي چې د الله په ځمکې باندې د الله قانون راشي د الله په ځمکې باندې د الله بنده د الله په بندګۍ کې آزاد شي نو دا د مسلمان مقصد دی. دې مقصد د پاره مسلمان جنگیږي. اصل فکر د مسلمان داوی سوچ د مسلمان داوی چې مسلمان په خپل اسلام کې آزاد شي دې د پاره مجاهد جهاد کوي اندې د پاره مجاهد خپل شهادت ورکوي خپل قربانی ورکوي. الله فرمای لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو مایو په باره د هغه چا کې څغه د الله دین د پاره قربانی ورکي اموات ها بس مړو نه میو دا بس نه دی مړو د دغو شهادتونه او لوی لوی مرتبې حاصلې شوي دي دا د لوی مرتبو خوندان دي لوی قربانیانو خوندان دي لوی فضیلتونه دوی ته میلاو دي لوی اجرونه ورته میلاو دي لوی نعمتونه ورته میلاو دي بل احیاء عند ربهم بلکې د الله په نیز باندې ژوندي دي. نو په دې آیات کې الله فرمایي لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا گمان ما کو پاو کسانو باندې ساده الله په لیر کې شهیدان شوی دی په شهادت رسیدلې دی اموات آسد پاس دنیا او په گروپونو او په ډله بزی باندې کوم مړه دی هغې په شان مرګونه نه دی ددو هسې ابس نه دی مړه بل احیاءون عند ربهم بلکې ژوندي دی د الله په نیز باندې فی اجواف طیرن حضرن هغه د شنو توتیانو په جوغرو کې اپ جنتونو کې سیر کوي چکر لګوي کوم ځای ته خوښ شي هغه ځای ته ځي خوراک ورکولی شي ورته رزقونه ورکولی شي فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشحالي کوونکي دي په هغه نعمتونو باندې څه الله ورکړي دي دی شهیدانو ته من فضله د خپلې مهربانۍ نه ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم خوشحالي کوونکي دي زیرې قبلوونکي دي په هغو کسانو باندې څه نه دي رسېدلي دوی ته ورسته د دوی نه دی څه د تاسو په موقف روان دي ای شهیدانو څه کوم د تاسو ملګري وو هغه د تاسو په محاذونو سنګرونو کې موجود دي هغو د تاسو موقف نه دی ویلولی په دې باندې زیره ورکولی شي هغه د تاسو ملګرو تاسو سره بې وفایي نه دی کړې تاسو سره غدر نه دی کړی تاسو سره دوکان نه دی کړې هغه د تاسو په موقف ولاړ دي تاسو په قدم ولاړ دي الله خوف عليهم ولا هم يحزنون د دې خبرې زیرې ورکولې شي چې نه بیره وي په دوی باندې او نه به دوی غمجن وي د تېرې شوي حالاتو باندې بیره نه وي راتلونکي حالاتو باندې به دوی غمجن کیږي نه یستبشرون بنعمت من الله زیرې ورکولې شي دوی ته خوشخبري ورکولې شي دوی ته په نعمت د الله تعالی سره چې د الله نعمتونه دي تاسو دپاره وفضل او د الله مهربانیانې دي وان الله لا يضيع اجر المؤمنين د دې خبرې چې الله رب العزت مؤمنانو اجر نه ځای کوي دا د مؤمن د صاحب یسین سورت یسین کې د شهید درې فضیلتونه ذکر دي یو د ګناهونو بخشش چې شهید ته چې د الله په دین باندې قرباني ورکړي د هغې ته ګناهونو بخنه کیږي دویم کرامت چې دا ولي دی دا د کرامت خاوند دی دریم د جنت دخول چې جنت ته به داخلیږي صاحب یسین چې کله شهید شو د الله په دین باندې قرباني ورکړه نو هغې ته ویله شي جنت ته داخل شه اوله خبره شهید ته دخول جنت نو هغه څي چې قال یا لیت قومی یعلمون په زبان حال سره ویلو کاش چې د ما قوم پوهېدلی د شهید په مقام باندې د شهید په مرتبې باندې پوهېدلی بما غفر لی څه مرتبه د شهید دی په هغه باندې چې کومه بخنه ما ته الله تعالی وکړه دی د قربانۍ په وجه وکړه ده ده شهادت په وجه وکړه نو یو دخول جنت دویم غفران و ذنوب د ګناهونو بخشش دا د شهید دویم فضیلت په سورت یاسین کې ذکر دی دریم وجعلنی من المکرمین او زی وګرځولم د عزتمندونه د کرامت ولاونه د کرامت شهید فضیلت دی یرا اولیاء و کرامت حق دی نو د شهدا دا اولیاء دی الله تعالی دی د الله دوستان دی نو دا درې فضیلتونه په سورت یاسین کې ذکر شوی دی یو دخول جنت دویم غفران و ذنوب او دریم کرامت نو دا درې فضیلتونه ذکر شوی دی خو شهید چې دا قرباني ورکړي نو دا خپل موقف باندې استقامت کی برداشت په کوي استقامت څه ته ویلی شي هو القرار و بعد الاقرار للفرار و بعد الاقرار دا قراره دی پتی کی دل دی کلکی دل دی ورسته د اقرار نه اقرار د وکه الله سره اقرار د وکه خپل امیر سره عهد د وکه وعده د وکه په خپلې وعدې باندې پتی کی دل دی کلک ودرېدل دی او د نیمې لارې ملګرتیا نه کول دی په دې باندې وفا کول دی په اصولو باندې زندګي تېرول دی او تیښته نه دی موقف نه بدلول حالاتونه نه ګبراویدل دا د استقامت معنا دی لا تموتن الا وانتم مسلمون مرگ د نرې په تاسو باندې مگر په حالت اسلام کې څه په اسلام کلک پاتې شو په اسلام همیشه پاتې شو کلک ودرېږو په خپل موقع باندې څه حالات مو بدل نه کی ارادې جن کی پختے ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے چا ارادے مضبوطی وی د چا فکر و عزم مضبوط وی د چا اعتماد د الله په ذات عالیه باندې وی نو تلاتو میں خیز موجوں سے وہ گبرایا نہیں کرتے آدھی حالاتو نہ گبروے گی اد مخلوق دباؤ نہ گبروے گی اد مخلوق دمکیوں نہ گبروے گی دا فکر د شہادت وی دا عظم د شہادت وی آتا د شہادت مقام معلومی آیتا د شہادت مرتبے معلومی وی آیتا د شہادت فضیلت معلومی نہ حالاتو نہ گبروے گی ان الذین قالوا ربنا اللہ آکسان صداو اعلان دارے رب دمو اللہ دے خالق دمو الله دے مدبر دمو الله دے وقدار دمو الله دے اختیارات دمو یکیو الله سره دی نظام تکوینی او نظام تشریعی وقدار یکیو الله دے نو قانون و نظام بد یکیو الله منو حکیم یکیو الله دے فیصلہ بد یکیو الله منو امر بد یکیو الله منو بندگی بد یکیو الله کو خوا خبره دے تو سر دمو متیگی خوٹی تیگی چاہتا نا پنځه وخته یې رب خپل ته محراب کې ټیټوو څه کله دا اعلان یې وکړ ثم استقامو بیا کلک ودرېدو په دې اعلان باندې کلک ودرېدو په خپل موقف باندې حالاتو بدل نه کړو حالاتو نه ګبراو نه شو د دنیا دمکیانو نه ګبراو نه شو تتنزل علیهم الملائکه نو فرشتې دوی ته راځي کله دوی شهادت ورکړي قرباني ورکړي نو فرشتې ملاقات ته راشي الله تخافو مه ویرېږو تاسو ولا تحزنو مه غمجن کیږو وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون زره قبول کو خوشخبری واخلو با جنتونو باندې تاسو سره وعده کولیش نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا مود تاسو دوستانی په دنیا زندگی کې د تاسو ملګری یو کده کفر ملګری دا تمام دنیا منافقان دی طول اتحادیان دی انچاس ملکونه یو شوی دی خونا دا تاسو ملگرتیتا اے مجاہدینو فرشتو اعلان دی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فرشتو دا تاسو دا ملگرتی اعلان دی تاسو دا اتحاد اعلان فرشتو کڑے دی آغا نورانی مخلوق کڑے دی صدای مقابلہ ایٹم نشی کولے دنیا کم دا تاسو ملگری دی وفی الاخرہ او پاخرت کم دا تاسو ملگرتی اعلانی دی ولکم فیها ما تشتہی انفسکم دا اعلانی دی ستاسو دا پارا پا جنتونو کی ها نعمتونا تیار دی ستاسو طبیعتونا غواری حدیث کی ارسی سو مجاہد دا پارا شہید دا پارا آغا نعمتونا تیار دی مالا عینن رات سن ستر گلی دلی دی ولا اوزنن سمیات ندائی دا نعمتونا پورا تذکرا پورا حقیقت دا چاگو گنو اوری دلی دی ولا خطر فی بال البشر او نپزرک دائی کامل سوچ تیر شوی دی آنے متونا آغا دا مجاہدین و شہداؤ تا تیار دی مومنان تا آنے متونا تیار دی مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر فی بال البشر ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون تاسو دو پرا پا جنتونو کے آنے متونا دی ستاسو غوارو اللہ بدر کی اللہ ستی غوارا زی در کن شہید تا واللہ رب العزت کما یلی کو بشانی ہی رسرگند شی ورتئی سو غوار امانا ست سو غواری نا برتئی سی یا اللہ تا دیر سر کردی نو بیا برتئی سو غوارا نو شہید بوی سی یا اللہ دیر نعمتو ندر کردی بیا سا اللہ ورتو فرمائی نو شہید بوی سا انترد دار واحنا الہ اجسادنا لنختل فی سبیلک مرت الاخرى یا اللہ دا غوارم نو مو روخ دمو خپلو جسو تا وپس کا خپلو بدنونو تا وپس کا سو بیا و جنگی گو دا تا پا دین مانے بیا قربانی ورکو اگا شہدت والا خوان بیا حاصل کو جنت کے بیو جنتی دنیا تا در اطلل و فکر نکوی دنیا تا اطلل و نغواری الا الشہید مگر شہید غواری سمو دنیا تا اپس شو دا واجی دا فضیلت تا شہدتنا دا یولوی دلیل لی پش مقام شہید او فضیلت شہید واننے دا شہدت پا مقام او شہدت پا لوی مرتبو واننے لوی شہدت او لوی گوئی دی دا حدیث فضیلت باندے لوی دلیل دے شہید لوی فضیلت ملمسیا دے دا اللہ طرفنا سعفور الرحیم دے آفی کون کے دے عام دا رحمتون والا خوان دے نو دا دا شہید مقام و مرتبہ دے شہید لوی مرتبی دی حدیث کے عرصی سا اللہ رب العزت پخپلا باندے شہید نا روح قبض کی ولا یسلطو علی ارواحہم ملک الموت مرگ فرشتہ اسرائیل علیہ الصلات والسلام دا شہداؤ پا روحونو باندے اللہ نمسلط کوی تاسو دی شہداؤ نا روحو نا واخلو اللہ رب العزت پا خپل قدرت باندے انا روح خلی دی دا وجنا دا شہید دا شہادت پا دے روح اغسطلو کی اللہ رب العزت دیر خواندہ چوالے دے اندرنگے اللہ رب العزت شہید نرزی دے سکل اللہ دا پر قربانی ورکی او دا بندگانو حکون نوی پخولاندی کردی بندگانو حکون نوی خوڑلی حرام مالی نوی خوڑلے کرزی اور باندے نوی صرف دا اللہ حکونو کی کمزوریانو دا وجنا سکم کتہی شوی وی اللہ رب العزت اور تا مافرت کوی او اللہ رب العزت شہید نرزی دے اللہ رب العزت شہید تا خون دی کما یلی کو بشانی ہی تکا اللہ سر مناسب بھی و اللہ رب العزت شہید سر مخم خبری کوی دیر نزد مقام و مرتبہ اللہ رب العزت شہید تور کوی فی مقعد صدقین عند ملیک مقتدر لوی مقام دے دا شہید او دا فضیلت دا شہید باندے دیر تفصیلی بیان دے اللہ رب العزت مو تاست پا دے من عمل کولو توفیق نصیب کی و آخر الدوان الحمدللہ رب العالمین نمو مقصد دی خراسان کے دی خلافت اسلامی عبادار از اللہ والا قانون دی زمک بای مسیح سی اصول چھتا وطن نم اخلی او پا دے بانی زان مرداری نبی رسول اللہ علیہ وسلم پا قول بانی داد جاہیت مرگ حد سوک دی تشہید نشوی اختلاف الحمدللہ د مو د امارات د مجاهدینو نشته ځکه څه د امارات مجاهدینو ډېرو بیعت کړی دی او څه خلته بیعت کوي اختلاف زموږ کومو خلکو سره دی هغه اصل کې د عیسای والا خال هغه پېښور و کوټې کې ناست دي هغه د امارات نه منهاد مشران دي حقیقت کې هغه د عیسای و عیسا دی ملي او دعوتي ویناوې له خلافت غږ نوي فین څخه واورئ او د ژوند سم تګلوری مو وټاکئ